Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 15 czerwca, jest 15. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Rząd proponuje, by najniższa pensja w przyszłym roku wzrosła o 200 zł i sięgnęła 3000. O drogach wyjścia z pandemii mówił polski prezydent podczas forum o światowym bezpieczeństwie. 80 osób i 7 firm z Białorusi obejmą unijne sankcje. Zatwierdzą je jutro ambasadorowie krajów wspólnoty. 3000 zł, tyle ma wynieść w przyszłym roku minimalna pensja. Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą najniższego wynagrodzenia za pracę w 2022. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,60 zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Propozycje trafią teraz do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Globalna solidarność jest jedyną drogą do skutecznego wyjścia z pandemii koronawirusa, przekonywał w Bratysławie polski prezydent. Andrzej Duda mówił o tym podczas forum GlobSec na temat światowego bezpieczeństwa. Z Bratysławy relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Proszę pozwolić wyrazić mi satysfakcję. Polski prezydent mówił w stolicy Słowacji, że świat może wyjść z pandemii wyłącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi. Żaden kraj nie może czuć się bezpieczny, jeśli inne państwa wciąż zmagają się z epidemią i jej skutkami. Odbudowa gospodarek będzie o wiele trudniejsza, jeżeli cały globalny organizm gospodarczy nie będzie w pełni zdrowy. Wystąpienia Andrzeja Dudy w Bratysławie słuchali m.in. prezydenci Słowacji oraz Chorwacji. Polski prezydent przekonywał uczestników spotkania, że jedną ze skutecznych dróg wyjścia gospodarek na prostą jest polsko-chorwacka inicjatywa Trójmorza. To rozpoczęty 6 lat temu projekt, który w Europie Środkowej i Wschodniej ma doprowadzić do budowy nowych połączeń drogowych, infrastrukturalnych i energetycznych. Chcemy wykorzystać tę pozytywną energię, która przenika cały region trójmorski. Z Bratysławy Wojciech Cegiel. Polskie Radio. W Polsce ostatniej doby wykryto 215 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 52 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że codziennie ubywa pacjentów w szpitalach. Dlatego liczba łóżek covidowych będzie zredukowana do 8 tysięcy. 1962 łóżka zajęte są przez pacjentów z COVID-19. Jeżeli chodzi o liczbę zajętych respiratorów, to jest 277. Codziennie redukujemy łóżka przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem. Wczoraj prawie 800 łóżek zostało zredukowanych. Chcemy, aby do początku lipca tych łóżek dostępnych w systemie dla pacjentów z COVID-19 było nie więcej niż 8 tysięcy. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi zbliża się do 10 milionów. Ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzą jutro sankcje wobec Białorusi za uprowadzenie samolotu i represje wobec obywateli. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że restrykcje obejmą około 80 osób i 7 firm. Kto dokładnie zostanie wpisany na czarną listę, okaże się w momencie publikacji decyzji, co nastąpi zapewne na początku przyszłego tygodnia. Osoby objęte sankcjami będą miały zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone majątki w Europie. Polska branża lotnicza walczy o powrót pasażerów. Ogłasza kampanię Oderwij się, lataj zdrowo na wakacje. Ma ona przekonać Polaków, że latanie jest bezpieczne i wygodne. Coraz mniejsza liczba nowych zakażeń koronawirusem sprawia, że do siatki połączeń wracają atrakcyjne kierunki, mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Piotr Samson dodaje, że wciąż obowiązują obostrzenia na lotniskach i w samolotach. Nadal zostajemy w maseczkach w czasie podróży lotniczej. Zmniejszamy odległość pomiędzy osobami z 1,5 metra do 1 metra, bo to zagrożenie już jest mniejsze i przede wszystkim rekomendujemy to, żeby używać tego. To jest unijny certyfikat covidowy, to jest nasze podstawowe narzędzie, które ma również zapewnić to, że latanie jest bezpieczne. Certyfikat może otrzymać m.in. osoba w pełni zaszczepiona, ozdrowieniec lub osoba z ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów oraz przypomnienia, że każdy człowiek bez względu na wiek powinien być traktowany z szacunkiem. Czy tak jest i czy prawa seniorów są przestrzegane? Tak mówią o tym osoby starsze. Są. Może nie u wszystkich. Ja się nie spotkałam z nikim, żeby tam zlekceważył, to mam stara babcia, nie? Nie widzę jakichś tam sprzecznych spraw, żebym nie była poszanowana, także dobrze jest. Muszę powiedzieć, że tam, gdzie mieszkam, jest dużo młodych ludzi, którzy nas alienują w sposób niesamowity. Nie ukłonią się, przejdą, nie uśmiechną się. Także ja nie jestem zadowolony z sytuacji, która nastąpiła. Ta alienacja mnie boli, odczuwam to. Mieszkam w domu

mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Trójka. Program trzeci. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry cymbał, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Zmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Wirtualne przedmieście to Luna. 14 minut po godzinie 15. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, o których zwykle zaczynamy. 215 dziś nowych zakażeń. Znaczy nie tyle dziś, co potwierdzonych w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już ponad 24,5 miliona szczepień, z czego prawie 10 milionów osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Nie da się ukryć, że te dane są coraz lepsze, coraz bardziej napawające optymizmem, no i oby tak dalej. Dziś zapraszamy do Trójki, do 19. Wszystkie oczywiście najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich dziś, proszę Państwa, ogólnopolski dzień dogoterapii. I proszę ładnie poczesać. A nie w jednym miejscu, po całym tutaj grzbiecie też ogon spróbuj wyczesać. Taki kontakt z psem potrafi działać cuda. Wybierzemy się na takie zajęcia jeszcze przed 16. Strażacy mają dość administracyjnych absurdów. Najbliższa jednostka, która tutaj może przyjechać, to jest, znajduje się około 12 km stąd, tak? A my mamy może 600 metrów, może 500. Chodzi o obowiązującą rejonizację. Ważna sprawa, bo gdy chodzi o życie, liczą się minuty, a nawet sekundy. Zajmiemy się tematem po 16. Czy państwo zauważyli, że coś się zmieniło w autobusach i tramwajach? Zauważyłem, że kiedyś ludzie, jeśli na przykład załóżmy mamy dwa siedzenia obok siebie, ludzie siedzieli obok siebie i się ściskali, a teraz już się nie ściskają. Po doświadczeniach pandemii zmieniliśmy oczekiwania względem transportu publicznego. Przejedziemy się po 18. Wrócimy oczywiście do wczorajszego meczu. Jakub Kwiatkowski, rzecznik naszej reprezentacji, powiedział dzisiaj: zagraliśmy źle, możemy tylko wszystkich przeprosić. W szatni była wielka cisza przez długie minuty. Zewsząd słychać słowa krytyki. Nie powiem, że niezasłużonej. Zapraszam więc państwa do trójkowej strefy kibica. 2 2 7 3. Jeśli mają państwo jakieś słowa pocieszenia, otuchy, optymizmu, 2 2 7 3 w tej sprawie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan. sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Laleot, kapitan Polska. A propos właśnie, sprawa Polska, dziś gorący dzień w Sejmie. Posłowie zajmą się między innymi wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgosiu, czy posłowie zajęli się już sprawą wyboru Rzecznika? A jeśli nie, no to na jakim etapie są teraz te głosowania i kiedy można się spodziewać decyzji? Jeśli dobrze liczę, to głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, które nas najbardziej interesuje, jeszcze przed nami. I jak tak dobrze liczę, to jeszcze to ze 6 głosowań przed nami. A przypomnę, że posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich spośród 2 zgłoszonych kandydatur. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje senator Lidię Staroń, senator niezależną, a kluby i koła opozycyjne prawnika, doktora habilitowanego Marcina Wiącka. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń. Senator mówiła wówczas, że przemawia za nią mandat społeczny i bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów obywateli. Za mną jest mandat zaufania 5 kadencji parlamentarnych. W każdych wyborach ogromne poparcie, podjętych 1000 interwencji. W każdej z nich wykazywałam błędy prawne, merytoryczne i formalne, a nierzadko złą wolę różnych instytucji. Stałam po stronie obywatela, któremu nikt nie chciał pomóc. Kandydat opozycji Marcin Wiącek uzyskał negatywną opinię Komisji Sprawiedliwości, a podczas jej posiedzenia mówił, że jako rzecznik zajmowałby się sprawami wszystkich, którzy poproszą o pomoc. Moje drzwi będą otwarte dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, przekonań politycznych, wyznania czy statusu społecznego każdego człowieka. Tak postrzegam rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w państwie demokratycznym. Zgodnie z Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Jego wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji, pełni on nadal swój urząd do czasu wyboru przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Przepis ten straci moc w połowie lipca. Parlament już 4 razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z zakończeniem kadencji przez Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia większości sejmowej. W 2 kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Wawrzyka, a następnie Bartłomieja Wróblewskiego. Obie te kandydatury nie uzyskały poparcia Senatu. No to jeszcze powiedzmy 2 słowa o tej arytmetyce sejmowej, która zwykle dość oczywista w niektórych przypadkach, tym razem jednak jest kompletnie nieoczywista. Tak, tutaj bardzo jest nieoczywista. Także próbowaliśmy liczyć z kolegami dziennikarzami z innych redakcji, no ale jednak polegliśmy na tym, więc lepiej zaufać temu, co pojawi się na tablicy wyników. Lidia Staroń czy Marcin Wiącek? Wiącek. Małgosiu, zostajesz tam na miejscu. Jak tylko poznamy wyniki głosowania, połączymy się ponownie, by Państwa poinformować o decyzji posłów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Byłem wilkiem w potrzasku, odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i 3 łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gońsze psy. Wilkom, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Czapem nie znamy wilki twa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. głowy pragnień w grudzie miski. Rzucone smutną jałmużną psów, karuzela świat napędzi, zaprasza blaskiem rdzenci i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość dla wszystko, reszta to prog, były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Program trzeci. ACDC. 15:30.

co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Heavy, to była Jessie Ware. Za 20 minut będzie godzina 16. Być może państwo już słyszeli takie głosy, bo ja co prawda na początku audycji powiedziałem, że coraz mniej zatrważające są te dane, które napływają do nas z Ministerstwa Zdrowia, no i oby tak dalej, ale eksperci raczej nie mają wątpliwości. Po trzeciej nastąpi czwarta fala pandemii koronawirusa. Tyle, że jej skala teraz zależy od liczby zaszczepionych osób. Liczba zakażeń zaczęła już rosnąć na Wyspach Brytyjskich. Czy Polacy wygrają walkę z czasem i czy nagrody pieniężne w loterii dla zaszczepionych przekonają niezdecydowanych? O to między innymi próbowała zapytać Dorota Matyjasik. Zdaniem profesor Anny Piekarskiej, zakaźnika, członka Rady Medycznej przy premierze, ogromne spadki zakażeń w Polsce to może być cisza przed burzą. W tej chwili jest wyjątkowe zacisze i wyjątkowy dołek między falami, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, ale absolutnie nie uważam, żeby to powinno nas uspokajać. Wirus mutuje. Na Wyspach Brytyjskich skala zakażeń znów rośnie. Odpowiada za nią tak zwany wariant indyjski, czyli koronawirus Delta. Gwałtownie zaczęła rosnąć liczba zakażonych na Wyspach. I 90% zakażeń to jest wariant indyjski, czyli tak zwana delta. Dlatego mamy teraz wyścig z czasem. Skala czwartej fali będzie zależeć od tego, ile osób się zaszczepi. Uważam, że czwarta fala absolutnie będzie i obawiam się jej niestety bardziej nawet w tej chwili niż jesienią. A to dlatego, że mamy cały czas za mało zaszczepionych osób. Na najbliższy miesiąc w regionie łódzkim jest ponad 200 tysięcy wolnych terminów. Na chętnych czeka chociażby Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Tygodniowo może zaszczepić o 500 osób więcej. Dr Michał Matyjaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej. Nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie drogi do tego, żebyśmy byli bezpieczni. To od nas zależy, czy czwarta fala, która przyjdzie, będzie tak samo niszczycielska jak trzecia. Osoby zaszczepione mogą swobodnie podróżować, lada dzień także po całej Unii. Nie są wliczane do różnych limitów jeszcze obowiązujących i mają szansę na wiele wygranych, przypomina pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Co 2000 osoba wygra 500 zł, cotygodniowa hulajnogi, elektryczne vouchery, comiesięczna nagrody pieniężne oraz samochody hybrydowe i nagroda finalna to jest 1 000 000 zł plus samochód. Czy nagrody za szczepienia zachęcą nieprzekonanych? Powiem w tym momencie tak, kto chce się zaszczepić, ten idzie i się szczepi. Wie pani, zdrowie i nikt nie zamienia na pieniądze. Myślę, że tak, może by niektórych zachęciła. Kto się chce szczepić, to i tak się zaszczepi. To jest żadne pieniądze niepotrzebne. Logika. No niby jakaś nadzieja jest, no. Zawsze jakaś tam nadzieja jest, tak? No dobrze, no świetnie. No, cieszę się z tego bardzo. Nie, dziękuję. Przez całe życie nigdy nie wygraliśmy. Pierwsze doniesienia wskazują na to, że szczepionka chroni także przed koronawirusem Delta. Prezydent Andrzej Duda zauważył dziś, że te liczby rok temu były takie same, jakie mamy teraz, a przecież rok temu nie mieliśmy szczepionki. Tak więc, jak to już zostało powiedziane, wszystko zależy od nas, co udowadniała Dorota Matyjasik. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Trójka. Program trzeci. Styles w Trójce. Za 10 minut 16 w kalendarzu 15 czerwca. Dziś, proszę Państwa, obchodzimy ogólnopolski dzień dogoterapii. Kontakt z psem potrafi zdziałać cuda, zwłaszcza jeśli mowa o osobach z niepełnosprawnościami. Dogoterapia wspiera rozwój i rehabilitację ruchową. Jak w praktyce wyglądają takie zajęcia z psem, sprawdzaliśmy w ośrodku hipoterapii i dogoterapii w małopolskich Stróżach. Proszę, wylosuj sobie smakołyka. I co mówimy pieskowi? Smacznego! Smacznego! W naszej grupie mamy do czynienia z dwójką dzieci z autyzmem. Oligofrenopedagog Magdalena Oliar. Jest też dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną, która ma problemy ruchowe, a kontakt z psem no jednak otwiera dzieci na świat. Świat? I proszę ładnie poczesać. A nie w jednym miejscu, po całym tutaj grzbiecie też ogon spróbuj wyczesać. Pracuję tutaj z 3 pieskami, Syberian Husky i 1 Labrador. Mają taki właśnie łagodny charakter. Dogoterapeutka Justyna Poręba. Aranżujemy jakieś różne ćwiczenia, czesanie, nalewanie wody, wyprowadzenie psa na spacer. Dzieci nie czują takiej mozolnej pracy, chętnie je wykonują, także sprawia im to na pewno dużo radości. Cyprian, za uchem ładnie pogłaskaj. Jestem mamą Cypriana. Cyprian ma 7,5 roku, jest niepełnosprawny intelektualnie. Na dogoterapię chodzi już dość długo, bo prawie 6 lat. widać bardzo duże efekty po tym czasie. Logoterapia go wycisza, relaksuje. Ogólnie daje dużo satysfakcji, dużo widać pozytywnych emocji i ogólnie też powoduje przełamanie lęku w kontaktach z otoczeniem. Cyprian dawniej był wycofany, bawił się w pojedynkę, nie lubił kontaktu z drugim człowiekiem, a teraz się to już powoli widać, że zmienia. Jeskowi chyba się bardzo chce pić, tak? No. Izzy, pokaż wszuszek. No. Jakie lubisz zabawy z psem? Bawię się w chowaneko. Stymuluje to mowę, bo chce dać komendę dla pieska, więc wymusza to mówienie. Dzieci, które mają napięcie mięśniowe, rozluźniają się. Cyprian jest zadowolony, to ja też jestem zadowolona. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Nie ocenia, akceptuje i po prostu sprawia radość. Chodź, trzymaj ładnie. Prawa rączka, lewa na smyczy i wychodzimy. Chodź. Zajęcia dogoterapii obserwowała nasza reporterka Monika Chrobak. Program trzeci.